37 zł. Odwiedź sklep lub leroymerlin.pl i przekonaj się, jak prosty może być remont łazienki. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczepionka może zostać podana osobie spoza grupy zero, tylko aby się nie zmarnowała, mówi szef kancelarii premiera. W sprawie ustaleń unijnego szczytu będziemy głosować zgodnie z sumieniem, nie poprzemy ich, zapowiada lider Solidarnej Polski. Ponad 20-krotnie przekroczone są normy skażenia powietrza w Sieradzu. Szczepionka przeciwko koronawirusowi może zostać podana osobie spoza grupy zero, tylko aby nie dopuścić do zmarnowania dawki, powiedział szef kancelarii premiera. Chodzi o pacjentów w danym szpitalu węzłowym albo osoby z rodzin lekarzy, które mogą się zaszczepić, dając bezpieczeństwo rodzinie, dodał Michał Dworczyk. Wszystko wskazuje na to, że w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego doszło do bardzo poważnego nadużycia polegającego na dopuszczeniu do grupy zero osób, które nie powinny tam się znaleźć. Nie można akceptować tego rodzaju sytuacji i nie można obok nich przejść obojętnie. Chodzi o szczepienia m.in. Krystyny Jandy i byłego premiera Leszka Millera. Wyjaśnienie sprawy po tym, gdy w mediach społecznościowych rozpoczęła się dyskusja na ten temat, polecił premier Mateusz Morawiecki. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zlecił kontrolę NFZ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do szczepienia zachęcał na antenie Polskiego Radia marszałek Senatu. Tomasz Grodzki powiedział, że wokół tego powinno być ponadpartyjne porozumienie. To jest ogromne wyzwanie logistyczne. Powinniśmy wszyscy tutaj zjednoczyć siły, zwłaszcza system ochrony zdrowia, i powinniśmy wykorzystać tych wszystkich, którzy zgłosili chęć przeprowadzania szczepień, bo wtedy naprawdę, zakładając, że ilości szczepionek, które będzie Polska otrzymywała, będzie wystarczająca, myślę, że tak. Dotychczas do Polski dotarły 2 transporty ze szczepionkami, łącznie 310 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer. W sprawie ustaleń unijnego szczytu będziemy głosowali zgodnie z własnym sumieniem i nie poprzemy ich, zapowiedział w rozmowie z naszym dziennikiem minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro dodał, że nie wie, czy w głosowaniu w Sejmie będzie dyscyplina partyjna, ale Solidarna Polska stanowiska nie zmieni. Jesteśmy w środku procesu, w którym biurokratom brukselskim czy Berlinowi nie chodzi o w najmniejszym stopniu o praworządność. Ich planem jest powolna likwidacja państw suwerennych i budowa państwa federacyjnego, dodał minister sprawiedliwości. Ponad 20-krotnie przekroczone są normy stężenia pyłów zawieszonych w wielu miejscach Sieradza. To, co pokazują czujniki, jest równie niebezpieczne jak zatrucie czadem, mówi Mariusz Wojnowicz z sieradzkiego alarmu smogowego. Więcej osób umiera czy choruje w ciągu roku w całej Europie czy na świecie z powodu smogu. To jest działanie permanentne. To nie jest, że nagle w nocy ktoś się zatruje. Najwięcej punktów pomiarowych, gdzie stwierdzono bardzo zły stan powietrza, jest w południowo-zachodniej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal sporo chmur i może padać. Jest pełna oferta. Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Gdzieniegdzie opady mogą być marznące, głównie na południu i w centrum kraju. Rano i przed południem mgły. Na termometrach 0 w Suwałkach, Białymstoku, Koszalinie i Gorzowie. Plus 1 w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. 2 w Katowicach, 3 w Lublinie, 5 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład lodówka Whirlpool No Frost za 1499. Taniej o 400 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2449. Taniej o 150 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Już teraz w Lidlu trwa wielka wyprzedaż. Takich okazji nie możesz przegapić. W sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Lidla na www.lidl-sklep.pl ceny artykułów przemysłowych i odzieżowych niższe aż do 80%. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w nowym roku witam Państwa również w imieniu realizującej program Zofii Kruszewskiej i Pawła Turskiego. Nic się nie zmieniło, ciągle jesteśmy daleko od siebie. Ja w studiu, goście przy telefonach i komputerach. Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu PSL Koalicja Polska. Witam serdecznie. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam w nowym roku. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry, wszystkiego dobrego na nowy rok. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Państwa. I Błażej Spychalski, minister w Kancelarii Prezydenta, rzecznik Andrzeja Dudy. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu w nowym roku. Pytanie ogólne na początek. Jakie są według Panów najpilniejsze i najważniejsze plany i zadania na 2021 rok dla nas wszystkich, dla naszego kraju, ale także dla Waszych środowisk politycznych? Które sprawy wymagają rozstrzygnięcia w miarę pilnego? Marek Sawicki. No przede wszystkim, jeśli chodzi o polską gospodarkę, to jak najszybsze wdrożenie programów naprawczych koronawirusowych. Dobre przygotowanie się do wykorzystania funduszu odbudowy, żeby nie było tak jak z niestety niewykorzystywanymi środkami czy polityki spójności, czy przede wszystkim wspólnej polityki rolnej, gdzie z tej perspektywy mijającej jeszcze 50% środków leży na kontach w Brukseli. Więc to jest duże zadanie. Sprawne przeprowadzenie całej kampanii systemu szczepionkowego. No i myślę, że jednak ważne to przyzwyczajenie się do życia w warunkach epidemicznych, w warunkach koronawirusa, być może także jego kolejnych mutacji. Więc z pewnością nie będzie to rok łatwy. Natomiast w polityce... Ale chyba widać w tej, akurat w tym względzie jakieś światełko w tunelu, jeśli chodzi o pandemię i to przyzwyczajanie się do odmiennych warunków, bo już troszkę się przyzwyczailiśmy. No jeśli chodzi o przyzwyczajanie, tak, przyzwyczailiśmy się i tutaj jest ogromna zasługa Polaków, ludzi, którzy wiedzą, że no po prostu do trudnych warunków trzeba się przyzwyczaić, natomiast nie można w tych trudnych warunkach robić pełnego lockdownu i zastopowania całej gospodarki, całego funkcjonowania państwa, więc z pewnością trzeba się zastanowić, jak racjonalnie, punktowo eliminować zagrożenia związane z koronawirusem, natomiast nie wprowadzać takiej paniki czy histerii zbiorowej, bo ona niczemu dobremu nie służy. Natomiast no, w polityce czeka nas też bardzo, bardzo, bardzo ciekawy rok, no bo te wszystkie demony obudzone w końcówce czy w drugiej połowie roku 20, a więc i kwestia aborcji, i kwestia embarga na polskie rolnictwo, te sprawy z pewnością będą jeszcze wracały. Także i możemy też sprawy... w rozmowie do tych demonów powrócimy. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo, według Pana, co jest najpilniejsze, najważniejsze w tym roku, w pierwszych jego tygodniach i miesiącach przynajmniej? Wbrew temu, co mówił pan poseł Sawicki, Polska jest liderem w wykorzystywaniu środków europejskich i ta perspektywa budżetowa, która teraz się kończy, będzie jeszcze realizowana przez Panie kilka lat. Na pewno, pan nie zagada. I na pewno żadne euro. I na pewno, a ja też pana proszę o niezagadywanie innych gości, dobrze? No, po co też o to proszę, też o to proszę pana posła. I też o to proszę pana posła, bo pan mówił i nikt pan nie przeszkadzał. I na pewno żadne euro nie zostanie zmarnowane w tej perspektywie budżetowej, a oczywiście ważnym zadaniem jest przygotowywanie się do wykorzystywania kolejnej perspektywy budżetowej, tej niedawno uchwalonej i tego funduszu odbudowy, który tak realnie będzie możliwy do realizacji od trzeciego kwartału tego roku. I do tego też się bardzo solidnie przygotujemy, żeby do tego funduszu odbudowy sięgnąć. Oczywiście najważniejszy w tym roku bieżącym, zwłaszcza dla środowiska rządzącego, dla nas, a będziemy rządzić co najmniej do 2023 roku, żeby tutaj nie było żadnych złudzeń. Mimo tego, o czym mówi dzisiaj Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla naszego dziennika, że Solidarna Polska będzie głosować przeciwko ustaleniom szczytu z Brukseli w sprawie pieniędzy. Zobaczymy jeszcze, jak ta procedura głosowania będzie wyglądać. Zobaczymy jeszcze, jak będą wyglądały uzgodnienia wewnętrzne. Na pewno w tym głosowaniu wygramy, bo nie tylko środowisko Zjednoczonej Prawicy będzie tutaj w zdecydowanej większości za, ale też duża część środowisk opozycyjnych, więc ten temat nie jest kompletnie zagrożony. Natomiast Oczywiście najważniejszym w tym roku zadaniem państwa, a zwłaszcza środowiska rządzącego, jest doprowadzenie do zakończenia pandemii. I mamy na to szansę poprzez program szczepień już realizowany, że w pewnym momencie, myślę, że to będzie w drugiej połowie roku, będziemy mogli ogłosić po prostu koniec pandemii. I to jest chyba najważniejsze wydarzenie, które w tym roku może się wydarzyć, a wraz z tym roztropne wyprowadzanie Polski, i mamy tutaj bardzo dobry punkt wyjścia, z kryzysu czy z turbulencji gospodarczych, które są dotknęły cały świat, a Polskę nie w takiej skali jak wiele innych, lepiej zorganizowanych czy lepiej stojących gospodarczo krajów, również naszych przyjaciół z Zachodu. Więc mamy dobry punkt startu i chcemy ten dobry punkt startu wykorzystać. Nasze środowisko polityczne też przedstawi jeszcze w tym miesiącu kompleksowy plan społeczny gospodarczy do realizacji na najbliższe miesiące, na najbliższe lata. Będzie on dotyczył bardzo wielu obszarów, dalszego wspierania rodzin, cyfryzacji, ekologii. Myślę też, że wszystkie środowiska polityczne, moje również, mają zaległe różnego rodzaju spotkania wewnętrzne, zjazdy regionalne w przypadku mojej partii Prawa i Sprawiedliwości, czy zjazd krajowy. To się też oczywiście w tym roku będzie musiało odbyć, więc myślę, że ten rok będzie i pod względem ambitnych wyzwań dla rządzących, jak i pod względem życia politycznego bogaty. Krzysztof Gawkowski, poseł i przewodniczący klubu Lewicy, bardzo proszę. Jedną z najważniejszych rzeczy przed nami to zakończenie ery chaosu, w którą bez wątpienia wprowadził nas rząd Prawa i Sprawiedliwości, ogłaszając, że już skończyła się kilka razy pandemia, że wszystkie grupy gospodarcze są zagospodarowane pod względem tarczy wsparcia, no i w końcu proces dotyczący szczepień. Ja myślę, że to tak bym właśnie rozłożył. To znaczy, rozpoczynając od tych szczepień, tutaj logistyka jest najważniejsza. To znaczy, nie może być tak, że będziemy się cieszyli, że przychodzi do nas 300 tysięcy dawek miesięcznie szczepionki, bo żebyśmy mogli mówić o uregulowaniu i pewnym takim stałym zaszczepieniu, to musi to być 1,5 miliona szczepień miesięcznie, więc tych dawek musi być po 400 tysięcy, ale tygodniowo. I tutaj ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, bo bez tak dużej ilości szczepień nie przejdziemy tego po prostu. 1,5 miliona szczepień, szanowni państwo, to trzeba liczyć, że to jest około 18 milionów obywateli rocznie. To i tak nie jest sama populacja. Więc no tak, ale jak pan wie, panie przewodniczący, Unia Europejska troszkę mniej niż mogła zamówiła tych dawek, licząc, że szybciej będą dostępne inne szczepionki. Nie, pani redaktor, Unia Europejska już domówiła kolejne 100 milionów. Więc tak, ja wiem. Natomiast szef BioNTech mówił, że dziwi się, że Unia Europejska zamówiła mniej niż mogła, a poza tym też nie ma takich możliwości, żeby produkować więcej w tej jednej firmie. Ale ja mówię o tym, jak inne państwa zaczynają zmieniać swoje strategie, więc liczę, że rząd tutaj nie będzie zasypiał znowu gruszek w popiele i opowiadał, że będziemy jakoś z tym sobie radzili. Nie będziemy jakoś, tylko konkretne podałem wymagania, które są niezbędne do tego, żeby wyjść z tego kryzysu. Druga rzecz to gospodarka i też nie na poziomie ogólności, że będzie kolejna tarcza. Mi to nie wystarcza. Jest wiele branż, które nie zostały zagospodarowanych. Między innymi to wszystko, co dzieje się w miejscowościach turystycznych na południu. Dzisiaj premier opowiada, że znowu będą jakieś dodatkowe pieniądze. Ja chciałbym zobaczyć konkretne numery PKD. Chciałbym wiedzieć, że turystyka, na różnego rodzaju wykluczenia, bo ludzie przecież różnie prowadzą działalność gospodarczą, mają pieniądze i dostają je w odpowiednim zakresie. Że nie dzieje się tak, że jak są zapowiadane zwolnienia z ZUS-u czy z opłat innych podatkowych, to są znowu wybrani albo są jakieś widełki, które niektórym uniemożliwiają, że są sklepy w galeriach, które nie są cały czas dofinansowane, bo się okazuje, że 2,5 miesiąca opóźnienia w wypłacaniu z pierwszej tarczy w tym drugim już okresie pandemii. O takich rzeczach mówię, to jest prawdziwe wyjście z chaosu i na to wszystko nakłada się jednak problemy w opozycji Ziobry do Kaczyńskiego, czyli w obozie władzy, gdzie bez wątpienia te turbulencje mogą spowodować problemy, bo jeżeli Ziobro będzie tam cały czas się stawiał, a Kaczyński z Morawieckim będą walczyli bardziej w własnym obozie niż o Polskę, no to może się okazać, że pieniądze z Funduszu Odbudowy będą, ale znowu niedobrze wykorzystane. Będą pieniądze z kolejnych transz budżetu Unii Europejskiej, ale znowu ktoś będzie musiał komuś płacić jakieś polityczne elementy. Tego chciałbym uniknąć. Zresztą życzę tego rządowi, bo życzę tego też Polakom. To znaczy, żeby mądrze rząd rządził w 2021 roku, bo to jest ważne, żeby przez tą pandemię przejść w kolejnym już sezonie lepszą drogą niż dotychczas. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Kilka elementów się narzuca. Pierwszy element to oczywiście taki doraźny, czyli po prostu, żeby się udało w sprawny sposób zaszczepić dużą część populacji jak najszybciej. I na pewno to jest temat, którym będziemy się zajmować i będziemy tutaj robili to, co do nas należy, czyli przyglądali się dokładnie temu, jak w tej sprawie działa rząd, czy tak jest prowadzona sprawnie. Będziemy o tym informowali opinię publiczną. Zresztą od samego początku, jeszcze wtedy, kiedy wokół walki z pandemią było mniej sporów, czyli równo rok temu już prawie, w lutym poprzedniego roku, było takie założenie, że rząd co jakiś czas daje dobry, całościowy raport pod ocenę, czy walka z pandemią mu idzie dobrze. Ale zasadnicze pytanie, które sobie trzeba postawić, to jest pytanie o to, czy my wyciągamy wnioski z epidemii. Bo może się okazać, że za kilka lat będzie podobna sytuacja. Czy umiemy nasze państwo przestawić niemalże z dnia na dzień, na przykład jeżeli chodzi o edukację, na zdalne nauczanie? Krótko mówiąc, co wynosimy pozytywnego, bo są też pozytywne elementy z takich trudnych doświadczeń. Naszym zdaniem kluczowa kwestia to zrobić dobry program, doszlifować program w czterech dziedzinach: zdrowie, edukacja, praca i środowisko. Ja zresztą osobiście jestem już mocno zaangażowany przynajmniej w dwa z tych elementów, czyli pracę i zdrowie. Zaproponować nowe rozwiązania na forum Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o walkę o, jeżeli chodzi o zdrowie, czyli na przykład Europejską Unię Zdrowia. Zaproponować, żeby związać się bardziej na poziomie europejskim, właśnie jeśli chodzi o programy walki o zdrowie w sytuacjach zagrożenia całej populacji Europy. No ale wie pan, panie pośle, że to od razu rodzi takie podejrzenia, że jest to kolejny krok w kierunku federalizacji, więc nie wszystkim to się spodoba. Wie pani, to jest dużo ludzi, którzy myślą tylko o swoim interesie partyjnym i nazywają takie rzeczy, nie wiem, na przykład federalizacją, chociaż dzisiaj po pierwsze i tak każdy, kto się na tym zna, wie, że dużo elementów naszego życia jest dużo bardziej zintegrowanych niż zdrowie, a ostatni czas pokazał, że byśmy kiepsko wyglądali jako Polska, gdyby nie na przykład możliwość wspólnego działania na poziomie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zamówienia, jeśli chodzi o, ja bym dodał tego koniecznie, walkę z rakiem, nowoczesne metody leczenia z użyciem najnowszych narzędzi opartych na nowoczesnej genetyce. O tym się dzisiaj u nas nie mówi. Ja uważam, że opozycja powinna o tym mówić. Oczywiście trzeba też trochę mówić o tych sprawach wewnętrznych, czyli trzeba pokazać Polakom, że dajemy nadzieję. Ja bardzo źle oceniam obecne rządy. Ja na przykład ja jestem w takich sprawach prosty człowiek. Patrzę, ile środków idzie na PGR-y, a ile na telewizję rządową. Rząd się chwali w ostatni dzień, mówi, pomagamy tym terenom po PGR-owskim. No to porównajmy te kwoty do kwoty, która dodatkowo jest płacona na telewizję rządową, która de facto działa tylko w oparciu o wyborców rządu, dlatego że nie kieruje się tak naprawdę do, nie pokazuje w ogóle polityków związanych z opozycją, albo pokazuje ich krytycznie, albo pokazuje minimalnie. Nie jest sprawiedliwą telewizją przecież. Porównuje te liczby i patrzy, czy ten rząd myśli o Polsce, czy myśli o sobie. I uważam, że dzisiaj Polacy czekają na jakiś nowy rząd, który będzie myślał w większym stopniu o dobru wspólnym, a w mniejszym stopniu o interesach partyjnych. I jest oczywiście też ta kwestia organizacyjna. Trzeba w tym roku pomyśleć o tym, jak się przygotować do wyborów, bo wybory mogą być. Poseł Sowin mówi, nie będzie... Już teraz w tym roku mogą być wybory przedterminowe według pana? Ale na tym polega polityka, że my musimy być gotowi, a do tego musimy obserwować, co się dzieje. No tak, co ale czy Koalicja Obywatelska jest gotowa? Jest na dobrej drodze do gotowości? Oczywiście, że tak. To, czego mi brakuje i na co ja kładę nacisk jako część Koalicji Obywatelskiej, bo nie jestem członkiem samej Platformy, ale to, na czym mi zależy i o co ja apeluję, te kilka elementów, żebyśmy nie stracili doświadczenia epidemii. Dobrze, była epidemia, było nieszczęście, zastanówmy się, jakie wyciągamy wnioski. I to jest ręka wyciągnięta do wszystkich sił politycznych. Także do tych w obozie władzy, którzy są rozsądni, którzy są mądrzy, którzy chcą współpracować. Bo może się zmienić układ rządowy i trzeba z tymi ludźmi też współpracować. A o kim i o czym myśli Błażej, myśli prezydent Błażej Spychalski? No, panie redaktor, pan prezydent myśli o tych sprawach, które są dla Polski najważniejsze. Natomiast tak słuchając pana posła Kowala, to muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zaskoczony jego słowami, no bo jeżeli pan poseł Kowal roztacza teraz wizję tego, jak powinny być wspierane tereny po PGR-owskie, a przez 8 lat środowisko, które rządziło, które dzisiaj pan poseł reprezentuje, nic w tej sprawie nie zrobiło. Dzisiaj pan tutaj pół miliarda złotych, panie ministrze. Pół miliarda. Nie, ja wiem, oczywiście, nie, macie oczywiście w tym zakresie ogromne zasługi, tylko nikt tego nie widział i ludzie przede wszystkim tego nie odczuli. No to niech pan zajrzy do statystyk. Jasne, byłabym wdzięczna, gdyby pan Błażej Spychalski opowiedział o planach prezydenta, ponieważ polemika będzie prowadziła tylko do wzajemnego zagłuszania się i nie będzie z tego wiele wynikać. Pana prezydenta przede wszystkim, panie redaktor, interesuje to, jak będzie żyło się Polakom i czy Polakom będzie żyło się lepiej. Dzisiaj, jak słyszymy, tutaj wszyscy chyba się jesteśmy zgodni, najważniejsza jest kwestia związana z koronawirusem i z tym, żeby ta walka z pandemią koronawirusa zakończyła się sukcesem. Mamy dzisiaj wielki narodowy program szczepień. Taki program, który daje rzeczywiście realną nadzieję w tym, żeby walka z pandemią, walka z koronawirusem zakończyła się sukcesem. Ten program, czyli szczepienia, dopiero co się rozpoczęły. To wszystko nabiera rozpędu. Coraz kolejne dawki szczepionek, kolejne partie szczepionek do Polski trafiają i one są dystrybuowane, więc tu jest rzeczywiście już światełko w tunelu, jest nadzieja, że walka z koronawirusem zakończy się dobrze, zakończy się sukcesem i to jest na pewno cel krótkoterminowy, dzięki któremu będziemy w stanie zrealizować inne cele, które już są średnio bądź długoterminowe. I przede wszystkim kwestia naprawy polskiej gospodarki, kwestia powrotu do wzrostu polskiej gospodarki, to jest rzecz średnio i długoterminowa dla Polski najważniejsza. A jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jakie są tutaj plany, oczekiwania i wizja prezydenta? O tutaj, panie redaktor, rzeczywiście jest wielkie oczekiwanie ze strony pana prezydenta, że będzie można powrócić do takiej klasycznej polityki zagranicznej, związanej także z wizytami w innych krajach u naszych partnerów i z wizytami przedstawicieli tychże krajów w Polsce, bo to jest crème de la crème polityki zagranicznej. Bez tego jest rzeczywiście dalece trudniej ją prowadzić. Więc tutaj jest ogromna nadzieja i oczekiwanie, że jeżeli pandemia koronawirusa będzie opanowywana, to rzeczywiście mamy nadzieję, że dość szybko wrócimy do tej takiej klasycznie pojmowanej, wykonywanej polityki zagranicznej. No tutaj oczywiście priorytety Polski są niezmienne, jeżeli chodzi o te takie główne oczywiście priorytety Polski, no bo to jest kwestia relacji transatlantyckich, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, relacjami na poziomie Unii Europejskiej, ale także z rozwijaniem polskiego eksportu, szukaniem nowych kierunków ekspansji zagranicznej dla polskich przedsiębiorstw. To jest coś, co kancelaria pana prezydenta i bezpośrednio przede wszystkim pan prezydent czyni od samego początku swojej kadencji. I to jest rzeczywiście, myślę, taka kwestia, która jest kwestią bardzo ważną. Natomiast przede wszystkim, panie redaktor, musimy dzisiaj opanować epidemię koronawirusa. Przede wszystkim musimy doprowadzić do tego, że będzie można już wykonywać, czy państwo będzie mogło wykonywać swoje obowiązki, swoje cele w sposób znormalizowany. Chcemy powrócić do tego etapu, do normalności po prostu. Powracam do pytań o szczepienia. Proszę panów, odpowiedzialny za program szczepień przeciwko COVID-19 minister Michał Dworczyk powiedział, że do 6 stycznia możliwe będzie szczepienie także członków rodzin pracowników medycznych oraz pacjentów szpitali, by wykorzystać dawki, które mogłyby się zmarnować. To wydaje się być racjonalną decyzją, natomiast czy według panów oburzenie z powodu szczepienia poza kolejnością było uzasadnione, czy może trochę przesadzone? Minister zdrowia zapowiedział, że w poniedziałek będzie nadzwyczajna kontrola w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ma sprawdzić, kto został zaszczepiony i czy rzeczywiście chodziło o ratowanie dawek, które mogłyby się zmarnować. Marek Sawicki. Oczywiście oburzenie było słuszne, natomiast to oburzenie można było wyjaśnić w ciągu jednej godziny, bo o ile wiem, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zalecenia w zakresie możliwości właśnie szczepienia rodzin pracowników szpitali i dał także dodatkową dawkę szczepionek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, więc gdyby tak naprawdę nie opowiadanie, że wyjaśnimy, sprawdzimy i te wszystkie niedomówienia, bo dopiero w poniedziałek ma wejść kontrola do WUM-u, to przecież gdyby to poinformowano nas, kto z tych 18 celebrytów został szczepiony i dlaczego, i którzy członkowie rodzin, no może niektórzy, ale ilu członków rodzin i na jakiej zasadzie, to nie mielibyśmy dalej dyskusji. Tak, dyskusja toczy się trzeci dzień, wszyscy się tym zajmują. Zupełnie uważam bez potrzeby, bez żadnego sensu, bo te rzeczy są oczywiste. Ludzie są na liście, lista powinna być upubliczniona, jeśli chodzi o celebrytów i informacja, na jakiej zasadzie zostały zaszczepione rodziny, skoro sam nawet pełnomocnik rządu do spraw walki, do spraw szczepienia, pan Dworczyk, mówił, że taki instrument został wprowadzony. Więc jeśli go wprowadzono, to no tak, ale instrument dotyczący właśnie nie marnowania, panie pośle, dotyczący instrument został wprowadzony, dotyczący nie marnowania szczepionek, ale chodziło o członków rodzin i pacjentów. Natomiast nic nie wiemy o tak zwanych celebrytów i osoby inne spoza tej grupy, czyli biorących udział w promocji szczepień. No dobrze, ale po co te domysły? Przecież listę 18 celebrytów i dlaczego zostali zaszczepieni, można było upublicznić już w sobotę. I nie byłoby wdać się w sobotę, i można byłoby upublicznić już w Sylwestra i nie byłoby żadnego problemu. A my ciągle dyskutujemy, opowiadamy dookoła to samo, natomiast nie mamy pełnej informacji, którą mamy dostać rzekomo dopiero po kontroli zarządzonej od poniedziałku. A to do tego nie trzeba żadnej kontroli. To jest naprawdę prosty zabieg administracyjny i tylko sprawdzenie dokumentacji i upublicznienie jej. Jarosław Selin. Chcemy zaszczepić w ramach Narodowego Programu Szczepień ponad 20 milionów Polaków. To jest bardzo poważna operacja logistyczna i dlatego to jest podzielone na etapy. W etapie zerowym, który teraz już trwa i ma trwać do połowy stycznia, zaszczepiony miał być personel medyczny, pracownicy domów pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy społecznej i osoby zatrudnione na uczelniach medycznych i studenci kierunków medycznych, czyli ci, którzy są na pierwszym froncie walki z tą pandemią. W grupie pierwszej po 15 stycznia mają być seniorzy, nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych. I każdy powinien cierpliwie na swoją kolej poczekać. Oczywiście zachęcamy, bo to jest dobrowolne, zachęcamy, żeby każdy się zaszczepił. I dobre przykłady powinny nas cieszyć, że znani na przykład ludzie się zaszczepiają, bo dają dobry przykład innym. No tak, ale oni będą mogli, ci znani ludzie, którzy nie są medykami, będą mogli się zaszczepić dopiero później, za jakiś czas. Ale jednak, a może w ramach promocji powinni się móc zaszczepić wcześniej. Ale jednak właśnie każdy powinien cierpliwie poczekać na swoją kolejkę, na swój czas i wtedy ten dobry przykład dać, a nie wpychać się przed i w sposób być może nieuprawniony, to będzie oczywiście wyjaśnione, dokonać tego szczepienia wcześniejszego. Ja oczywiście życzę i Leszkowi Millerowi, i pani Krystynie Jandzie zdrowia przede wszystkim i cieszę się, że ten dobry przykład chcieli dać, tylko no, należy wyjaśnić, dlaczego znaleźli się w grupie zerowej, choć wydawałoby się, że w tej grupie nie są. Naprawdę zachęcamy do tego, żeby poczekać. Ja też 15 stycznia od razu się zarejestruję i będę cierpliwie czekał na informacje, gdzie, kiedy, w jakich turach mogę się stawić i zalecam, żeby wszyscy się tak zachowywali, żeby nie było takiego podejrzenia, bo ono oczywiście może się też rodzić, że są równi i równiejsi. Tak było przez długie lata III Rzeczpospolitej. Tak nie powinno być i z tym walczymy, jako mój obóz polityczny zawsze z tym walczył, żeby nie było poczucia, że niektórzy są bardziej uprzywilejowani, a ten incydent, on będzie oczywiście wyjaśniony, może skłaniać do takich podejrzeń i do takiego myślenia i to nie jest dobre dla naszej solidarności społecznej, bo akurat w tej sprawie, w sprawie tych szczepień, powinniśmy kierować się takim poczuciem solidarności społecznej. Poseł Krzysztof Gawkowski. Generalnie jeżeli są jakieś zasady, to trzeba ich przestrzegać. I rekomendacja w tej sprawie jest jasna. Jeżeli mamy grupę zero, w której są lekarze, to powinni szczepić się lekarze. Jeżeli mamy szczepionki, które są niewykorzystane, powinny być realizowane w grupie pacjentów narażonych blisko na to, czyli rodziny tych wszystkich pracowników, którzy są na pierwszej linii frontu. I ja jestem przekonany, że taki kierunek zostać powinien obrany. Mam też nadzieję, że ta lista zostanie szybko upubliczniona, dlatego że dochodzą głosy, że też mieliśmy do czynienia ze szczepieniami osób, które są związane z rządem Prawa i Sprawiedliwości i dlatego cały czas nie ma jasności w tej sprawie. Mam nadzieję... W jaki sposób związane? Czyli ministrowie byli szczepieni, nieuprawnieni, tacy, którzy nie są lekarzami, czy ich rodziny? Ja słyszałem taką plotkę, ale to nie oznacza, że ta plotka jest prawdziwa. Ja tu nie chcę nikogo wstawiać w stan oskarżenia, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się stawiali w stan oskarżenia. Jeszcze raz podkreślam. Grupa zerowa, czyli lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, osoby narażone na zachorowanie w pierwszej grupie powinny być szczepione. Wszyscy, którzy tego nie rozumieją, powinni zastanowić się, czy przez to też nie realizują takiej sytuacji, że więcej rozmawiamy o tym, kto nie powinien być zaszczepiony, niż o tym, jak namawiać do szczepień. Ja jestem przekonany, że powinniśmy się szczepić. 15 stycznia również zgłoszę się swoich chęci udziału w szczepieniach. Poczekam grzecznie, aż zostanę zaproszony. Bez względu, czy to oczekiwanie będzie krótsze, czy dłuższe, to uważam, że politycy powinni się szczepić i powinni również mówić o tym publicznie, dlatego że mówienie o tym publicznie, szczególnie jak mówimy zgodnie, bez względu, czy jesteśmy z PiS-u, z Platformy, z Koalicji Polskiej, z PSL-u, czy z Konfederacji, to wszyscy mówiąc, że chcemy się zaszczepić, dajemy dobry przykład. A ten dobry przykład jest o wiele ważniejszy niż to, że będziemy szukali osób, które gdzieś mówią, no nie wiadomo, czy ta szczepionka nie naraża nas na utratę zdrowia. Ja przypominam, ale co, nie musimy ich szukać, one się same ujawniają. Dlatego przypominam, że cały czas mamy do czynienia z populacyjnym jednym krzokiem kulturowym, które oznacza, że tylko połowa Polek i Polaków chce się szczepić, a to oznacza, że jeżeli chcemy w długiej perspektywie walczyć z pandemią, to nie wystarczy. Tu zadanie rządu i zadanie mediów i nas wszystkich jest takie, żebyśmy tą grupę zwiększyli do 70-80%, bo jeżeli ona będzie tak jak teraz, czyli 50% społeczeństwa chce się zaszczepić, a nie będzie przymusowych szczepień, toś skończy się tym. A powinny być przymusowe? To i panie tak pośle? Nie będziemy tej odporności. Nie będzie przymusowych szczepień, a prowadzenie... Wiem, że nie będzie, ale pytam, czy według pana powinny być? Nie, ja myślę, że społeczeństwa też nikt do tego nie zmusi, bo zmuszenie do szczepionek równałoby się jeszcze większemu zniechęceniu. No na przykład we Włoszech rozważają taką opcję w związku z tym, że jest zbyt mała liczba chętnych, żeby uzyskać tę odporność populacyjną. Na pewno powinny być korzyści dla osób, które się zaszczepią. Jestem temu bardzo przekonany. To znaczy osoby, które się zaszczepią, powinny móc chodzić bez masek, powinny mieć większą możliwość komunikacyjnego podróżowania, powinny no, też... Wie pan, że wtedy każdy może być, ja jestem zaszczepiony. Przecież nikt nie będzie pytał tych chodzących bez masek, czy oni są zaszczepieni, czy nie. Nie, to jest nieprawda, dlatego że mówił o tym minister Dworczyk. Będziemy odznaczeni w systemie, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie. I na przykład jak będziemy kupowali bilety samolotowe, albo będziemy musieli mieć jakąś większą podróż, to wtedy będzie wiadomo, czy byliśmy zaszczepieni, czy nie. Jestem przekonany, że dobrze, dziękuję. To szczepienie powinno dawać takie pozytywne emocje. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Właściwie nie wiem, co powiedzieć jeszcze, ponieważ trochę mnie zadziwia. Jest sprawa, czy nie ma sprawy, jeśli chodzi o tych celebrytów i osoby spoza kolejki? Jest mała sprawa, bo nie wiemy, co właściwie się za nią kryje. Będziemy rozmawiali cały ten program już 3 dni na temat 18. Nie cały ten program, bo już rozmawialiśmy o innych sprawach. Ale przecież się specjalnie to, bo jeszcze, żeby podkreślić, uwypuklam ten temat. No bo to zaczyna przypominać, rząd się zaangażował, minister, już chyba 2 członków rządu się w tej sprawie wypowiedziało. Z drugiej strony dochodzą informacje, że w rzeczywistości wszystko odbyło się legalnie, ponieważ były takie możliwości dane przez NFZ. Niech to ktoś wyjaśni, ale nie róbmy z tego akcji pod tytułem walka ze spekulantami, bo to zaczyna wyglądać śmiesznie. Są poważne problemy. To też dlatego ja pytałam, czy jest no, duża sprawa, czy w ogóle to jest przesadzone zainteresowanie tym. Że pani ma poczucie już też, że jest troszeczkę za dużo, prawda? Bo to jest za temat. Niech to ktoś sprawdzi. Moje poczucia tu nie mają nic do rzeczy, tylko stawiam stawiam takie pytanie. Chcę się dowiedzieć, jak państwo uważają. Wszyscy, którzy się posługują rozsądkiem, mają poczucie, że to zaczyna przypominać akcję walki ze spekulantami, naprawdę. Rząd, niech się najważniejsze osoby w Polsce skupią na sprawnym przeprowadzeniu tego szczepienia. Na początek to ruszyło, trzeba do tego przypilnować. Trzeba przypilnować sieci dystrybucji tej szczepionki, bo to nie jest proste tak dużą liczbę od strony organizacyjnej dystrybuować po całym kraju. Przypilnować szpitali to jest główne zadanie dla ministra zdrowia i o tym powinien informować i tym się powinien zajmować. Mamy duży problem, że duża część społeczeństwa ulega rozmaitym typom propagandy, która jest przeciwko rozumowi. Bo szczepionka od strony przygotowania, od strony sprawdzenia metody jest właściwie przygotowana. Mówią to wszyscy eksperci medyczni, którzy się znają na tym, jak się przygotowuje szczepionkę. A wśród ludzi rozpowszechniane są najrozmaitsze mity. I trzeba też tutaj przypomnieć, że także niektórzy przedstawiciele obozu władzy, mówię precyzyjnie, żeby się tutaj nikt nie denerwował, niektórzy przedstawiciele, ale niestety popełnili błędy. Szerzyli tą wątpliwość co do szczepień. I trzeba teraz to wspólnie przełamać. I my do tego jesteśmy gotowi. Będziemy o tym mówić, będziemy zachęcać. To jest najważniejsza sprawa. Przygotować Polaków, szczególnie tę grupę emerytów starszych do tego, żeby wszyscy jak najszybciej masowo się zapisywali, a przecież dochodzą sygnały z różnych grup, na przykład funkcjonariuszy, gdzie są duże wątpliwości wśród także młodszego pokolenia, czy się szczepić, czy nie. I to jest zadanie. I teraz przechodzę do tak zwanych celebrytów. Podejdźmy do tego poważnie i konstruktywnie. To nie chodzi o celebrytów, tylko o liderów opinii. Nie muszą to być politycy. Ja uważam, że pewną grupę takich osób, jeżeli one by się zobowiązały i chciały pomóc w akcji opowiadania o szczepieniu i zachęcania i właśnie, żeby pokazały, że się szczepią, bo ten akt jest bardzo ważny. Nie tylko, żeby wystąpić i powiedzieć, że się zaszczepię, ale pokazały, że się szczepią, bo to działa przez oczy, przez głowę, przez rozum do ludzi dotrzeć. To jest bardzo ważne i nie mam nic przeciwko, żeby to się stało, bo mi się wydaje, że to jest w interesie społecznym dzisiaj. I tak się dzieje na całym świecie. Zresztą nawet u nas zaszczepił się marszałek Grodzki, zaszczepił się marszałek Karczewski, pokazali to publicznie. Ja po prostu byłem, ręce mi się składały do oklasków. Tak, zaszczepił się też Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister Kraska. Zaszczepił się wojewoda Radziwiłł i Marek Balicki. No więc do niektórych dotrze świadectwo polityka, do niektórych dotrze świadectwo sportowca, do innych świadectwo aktora. Zamiast po prostu prowadzić jakąś akcję w sprawie 18 osób, z których na koniec się okaże, że tam nic nie ma, bo wszystko było zgodnie z prawem, bo wiele na to wskazuje, to trzeba... Myślę, że gdyby nie było zgodne z prawem, to może by się państwo tak chętnie nie pochwalili tym, że się zaszczepili, pokazując zaświadczenia. Ja się cieszę, że znana aktorka czy znany aktor mówi, tak, zaszczepiłem się. Wolałbym jeszcze, żeby to było... Przepraszam za tę dosłowność, ale tutaj chodzi o interes społeczny. Uważam, że to powinno być też pokazane. Błażej Spychalski... Myślałem, że już pan skończył. Tak jak na całym świecie to się robi przecież. A tutaj tak, politycy się poszczepili nagle i dobrze, że się poszczepili. Niech będą takie procedury, żeby uwzględniały też ten element działania. No dobrze, ale politycy lekarze się poszczepili, czyli mieli prawo według tych zasad, które zostały po coś. Ale przecież ja to chwalę. No i dobrze. Ja na miejscu kogoś w rządzie postąpiłbym dokładnie odwrotnie, czyli teraz bym usiadł i zastanowił się, jak zaprosić kilkadziesiąt osób znaczących społecznie. Nie nazywał ich złośliwie celebrytami. To chodzi o liderów opinii, którzy docierają do różnych segmentów elektoratu. Błażej Spychalski, teraz już Błażej Spychalski, czy liderzy opinii powinni mieć możliwość szczepienia się poza kolejnością oraz proszę powiedzieć, czy może prezydent jednak skorzysta ze swojej szczególnej pozycji i zaszczepi się wcześniej, ponieważ niektórzy, wiedząc, że nie jest medykiem, nie ma 60, 70, 80 lat, wzywają go, żeby się zaszczepił. Pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad, które sobie sami narzucamy. Jeżeli przyjęliśmy pewien program szczepień, który przewiduje, które grupy społeczne kiedy będą zaszczepione, to się tego powinniśmy, panie redaktor, szanowni państwo, trzymać. Tutaj to oburzenie, które się pojawiło, wynika właśnie z tego, że nie wiadomo do końca, czy rzeczywiście te osoby, które publicznie chwaliły się tym, że się zaszczepiły, były w grupie zero, więc to rzeczywiście powinno być wyjaśnione. I panu prezydentowi ogromnie zależy na tym, żeby zasady, które sobie przyjęliśmy, założyliśmy, były przestrzegane. I teraz pan prezydent oczywiście weźmie udział w programie szczepień, w narodowym programie szczepień. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast pan prezydent, pamiętajmy o tym, jest ozdrowieńcem i jako ozdrowieniec będzie mógł być zaszczepiony dopiero w odpowiednim czasie. Najpierw są szczepione zdecydowanie inne grupy społeczne, te, które są najbardziej narażone na kontakt z koronawirusem, te, które są na pierwszej linii frontu, jeżeli tak to można obrazowo powiedzieć, w walce z koronawirusem, to dla nich muszą być przeznaczone szczepionki. Co innego oczywiście, panie redaktor, jest zawarte w zachęcaniu do szczepienia się. Pan prezydent, no na przykład w orędziu noworocznym o tym mówił. Rzeczywiście rząd tutaj przygotowuje program zachęcający do szczepienia. Natomiast jeszcze raz to podkreślę, najistotniejsze jest to, żebyśmy przestrzegali zasad, które sami przyjęliśmy, które sami sobie narzuciliśmy. One są racjonalne, one są rozsądne. Podzielenie społeczeństwa na grupy, które będą miały w odpowiednim momencie powszechny dostęp do szczepionki, wydaje się być bardzo rozsądnym i wydaje się być takim kierunkiem w odpowiednią stronę. Wielokrotnie podkreślaliśmy także to, że szczepionki powinny być powszechne, ale nie obowiązkowe, bo to od nas wszystkich zależy, czy będziemy w stanie w sposób racjonalny i rozsądny przekonać do tego, żeby konkretne grupy społeczne, konkretne osoby się szczepiły. Więc reasumując, program, Narodowy Program Szczepień jest programem bardzo wymagającym, ale bardzo rozsądnym i takim programem, który jasno i klarownie pokazuje, kto kiedy będzie mógł się zaszczepić. Przestrzegajmy zasad i apelowałbym do wszystkich, żeby ta kwestia była kwestią ponadpolityczną, ponadpartyjną. No nie wykorzystujmy tego, szanowni państwo, do walki między sobą, tylko w konsensusie, współpracując, doprowadźmy wspólnie do tego, że wielka część polskiego społeczeństwa, taka, która będzie mogła być zaszczepiona, zaszczepi się i to doda nam tą taką stawną odporność na koronawirus. Odrywamy się od spraw jakże ważnych, ale jednak ciągle nam towarzyszących w dyskusji, czyli spraw pandemii. Teraz o Rzeczniku Praw Obywatelskich mamy troje kandydatów. Czy myślą państwo, że ta obfitość zakończy się jakimś wyborem wreszcie skutecznym, czy wręcz przeciwnie? PSL, poszukując kompromisowego kandydata, naraził się na krytykę ze strony Koalicji Obywatelskiej i SLD. Jak pan to odbiera, Marek Sawicki? Normalnie, no każdy ma prawo do krytyki. Żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie. My uznaliśmy, że skoro dwa razy udzieliliśmy poparcia pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz i nie została wybrana, bo brakuje w Sejmie głosów, to szukamy innego rozwiązania tak, żeby być może znaleźć głosy i po stronie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, i po stronie Polskiej Prawicy, więc chcę wyraźnie podkreślić, że nasze zgłoszenie jest zgłoszeniem po dyskusji także w ramach Prezydium Sejmu. Proponowaliśmy rozwiązanie, żeby to wstępnego zgłoszenia dokonywały wydziały prawa polskich uczelni, następnie po ocenie i weryfikacji, żeby Prezydium Sejmu zaproponowało kilku kandydatów do wyboru. Okazało się, że jednak Prezydium Sejmu zdecydowało się na ten tryb zgłaszania przez środowiska sejmowe, przez partie polityczne, więc kluby parlamentarne, więc skorzystaliśmy z tej formuły, z tej możliwości. Kandydat zgłoszony przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Uczelni Wyższej Łazarskiego zgłosił pana Roberta Gwiazdowskiego. Myśmy go poparli, znaleźliśmy stosowną liczbę podpisów. No tak, ale pojawia się pytanie, czy Robert Gwiazdowski może być dobrym rzecznikiem, pomimo tego, że kilka lat temu uważał, że to nie jest potrzebna instytucja? I mówił o tym publicznie. Panie redaktorze, w idealnym państwie wytłumaczyliśmy. To nie jest instytucja potrzebna, natomiast nie żyjemy w państwie idealnym. W mojej ocenie Robert Gwiazdowski nie jest niczym słabszy ani od pani Rudzińskiej-Bluszcz, ani od pana Wawrzyka, a Sejm dokona oceny. Mamy jeszcze kilka tygodni. My proponujemy, żeby być może kandydaci przeprowadzili publiczną debatę, dyskusję na temat wizji swojej, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, zasady funkcjonowania, sposobu funkcjonowania. Co prawda określa to prawo, ale każdy ma swoją ocenę i swój sposób realizacji. Gdyby taka debata publiczna w mediach, czy to publicznych, czy komercyjnych, odbyła się pomiędzy trzema kandydatami, a mamy kilka tygodni, będziemy również dyskutowali jako politycy, myślę, że także będą dyskusje prowadziły środowiska prawnicze, opiniotwórcze, więc poczekajmy. A czy politycy rozmawiają na ten temat między sobą? Bo, ponieważ kiedy pytałam o to marszałka Piotra Zgorzelskiego, oburzył się, powiedział, że z PiS-em się nie negocjuje. Czy państwo rozmawiają z Prawem i Sprawiedliwością? Panie redaktorze, to są zupełnie niepotrzebne, emocjonalne wypowiedzi. Ja jestem zwolennikiem rozmowy zarówno z Lewicą, jak i z Koalicją Obywatelską, ale także z Prawem i Sprawiedliwością, bo przecież od września mamy sytuację, w której Rzecznik Praw Obywatelskich jest tymczasowy, można powiedzieć, pełni swoją funkcję, bo nie udaje się parlamentowi wyłonić jego następcy. W związku z tym, żeby wyjść z pata, trzeba zwyczajnie rozmawiać. No, parlament jest od tego, żeby prowadzić dyskusję. Dyskusja, środowiska polityczne nie powinni się na tyle dzielić, żeby nie można było ze sobą usiąść do stołu, rozmawiać i szukać porozumienia. Minister ten Sellin, jest taką próbą. Minister Sellin, czy Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni przekonania, że najlepszym kandydatem jest Piotr Wawrzyk, nawet jeśli w Senacie jest bez szans, a wszystko na to wskazuje, że jest bez szans. Chyba, że doprowadzicie podczas rozmów do innego obrotu sprawy. To się jeszcze okaże. Nasza propozycja jest poważna. Piotr Wawrzyk, doświadczony naukowiec, doświadczony urzędnik, prawnik, profesor nauk społecznych, specjalista od przestępczości międzynarodowej w Unii Europejskiej. Wiele publikacji na ten temat napisał i to się jakoś wiąże z pracą Rzecznika Praw Obywatelskich, bo w ten obszar oceny stanu praworządności, ale też różnych przestępstw o charakterze międzynarodowym też Rzecznik Praw Obywatelskich powinien wchodzić, wiadomo z czym się to wiąże. On też pisał pracę o współpracy policyjnej w ramach strefy Schengen i jest naszym zdaniem kandydatem właśnie, jak to powiedział pan poseł Sawicki, kompromisowym. Również ma w swojej biografii związki z różnymi środowiskami politycznymi, więc rozmawiać na temat poparcia dla tej kandydatury na pewno będziemy. Czas najwyższy tego rzecznika wybrać. Rzeczywiście od września powinien już być nowy rzecznik praw obywatelskich. Ta kadencja jest 5-letnia, ona we wrześniu minęła. Czyli rozumiem, panie ministrze, przepraszam, że wchodzę w słowo, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozważa poparcia Roberta Gwiazdowskiego, pomimo tego, że PSL będzie przedstawiać państwu jego zalety, o których być może do tej pory nie wiedzieliście. No pewnie tak jest, że my będziemy przedstawiać wszystkim środowiskom politycznym zalety Piotra Wawrzyka, a ci, którzy oficjalnie wysunęli kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego, będą wysuwać zalety tego kandydata innym środowiskom politycznym i będziemy oczywiście tego wysłuchiwać. Natomiast naszą propozycją jest Piotr Wawrzyk. Mamy solidne poparcie dla tej kandydatury na pewno w Sejmie. W Senacie rzeczywiście, jak pani redaktor mówi, jest inaczej. Ale będziemy takie rozmowy prowadzić, po to się takie kandydatury wysuwa, żeby wokół nich próbować budować większość. I na pewno takie próby będą czynione. SLD i Koalicja Polska, Obywatelska konsekwentnie popierają osobę, która już dwa razy została odrzucona. Jaki jest, panie przewodniczący, praktyczny sens tego poparcia po raz trzeci? Jeżeli wydaje się, że pani Rudzińska-Bluszcz też nie ma szans. Zacznę od tego, że za panią Zuzanną Rudzińską-Bluszcz stoi nie tylko polityczne zaplecze w postaci zgłoszenia, ale również stoi ponad 1000 organizacji społecznych. No bardzo właśnie pojawiają się informacje, że niektóre organizacje w ogóle nie wiedziały, że ją popierają. Nie wiem, prawda to czy nieprawda, ale takie mamy oczywiście informacje. Oczywiście, że nieprawda, dlatego że przeciwnicy polityczni, przede wszystkim osoby wspierające PiS, będą za wszelką cenę starały się dyskredytować ten ogrom społecznego ruchu, który zaangażował się w kandydaturę znakomitej adwokatki, ale również wieloletniej współpracowniczki obecnego rzecznika Adama Bodnara, szukając odpowiedzi, jak powinno wyglądać obsadzenie tego urzędu. To zacznę od tego, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, w której ośmieszamy wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Ze święta demokracji, osoby, która powinna ponad podziałami politycznymi zostać wybrana, zrobiliśmy wyścig polityczny, w którym PiS, nawet jak nie zgłaszał swoich kandydatów, a nie robił tego dwukrotnie, odrzucał kandydaturę, która się pojawiała. Lewica będzie stała przy pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz, dlatego że uważamy, że demokracja wymaga wyboru i tutaj nikt nie ma pretensji, że Prawo i Sprawiedliwość czy PSL zgłasza swoich kandydatów. Ja bym chciał, żeby nie było tak, że znowu będziemy szukali czegoś, co nas dzieli, a nie łączy w przypadku wyboru RPO. Ja bardzo się dziwię, na przykład były komisje spraw sprawiedliwości, komisje sejmowe, które nie pozwalały pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz odpowiedzieć na wszystkie pytania, w ogóle nie była dopuszczana do głosu na posiedzeniu plenarnym. To wszystko się wydarzyło, więc może teraz rzeczywiście, jak już PiS zdecydował się kogoś wybrać po 4 miesiącach, taka debata powinna na sali plenarnej w Sejmie się odbyć, bo ona by pozwoliła na to, że poznamy poglądy i będziemy wiedzieli, czy rzecznika będziemy mieli społecznego, takiego jak Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, czy politycznego, takiego jak chce PiS w osobie pana Wawrzyka. A Robert Gwiazdowski jest polityczny, czy nie? Robert Gwiazdowski dla mnie jest osobą nieznaną, bo osobiście go nie znam, ale widzę jeden problem w tej kandydaturze. To jest problem tego, że pan profesor deklarował wcześniej, że ten urząd jest niepotrzebny, więc szukanie osoby, która już deklarowała, że nie chce, żeby RPO w Polsce w ogóle funkcjonowało i później miałaby ten urząd obsadzić, tutaj widzę taką dwuznaczność. Paweł Kowal. Może największym paradoksem tej sytuacji, pokazującym, co się w Polsce dzieje, jest to, że kandydat zgłoszony przez PSL sam zmienił zdanie. I do czego doszło dzisiaj? że kwestia wyboru rzecznika praw obywatelskich jest kluczowa. Dlatego, że w Polsce demokracja jest podpróbowana, nie funkcjonuje dobrze. W Polsce nie ma konkurencji między siłami politycznymi, równej konkurencji. W Polsce obóz władzy preferuje sam siebie, na przykład w mediach rządowych. W Polsce nie ma już normalnie funkcjonujących mediów publicznych z wyjątkami, bo my na przykład rozmawiamy teraz u pani w programie i możemy się wypowiedzieć, ale tak jest już coraz rzadziej i to widać po różnych statystykach występowania polityków w mediach. Dzisiaj w Polsce nieproporcjonalnie władza reaguje na przykład na protesty społeczne, bardzo brutalnie często, kompletnie niepotrzebnie. To wszystko powoduje, że sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich jest znowu gorąca. Uważam, że trzeba zgłosić Zuzannę Rudzińską-Bluszcz po to, żeby ona miała możliwość normalnego zaprezentowania się jako kandydatka, która jest popierana przez organizacje społeczne i siły opozycyjne. Uważam, że powinna być twarda zasada, szczególnie w takich trudnych i napiętych czasach jak w Polsce, że obóz władzy po prostu powstrzymuje się od zgłaszania kandydata. Dlatego, że mają wszystkie instytucje, no to Rzecznik Praw Obywatelskich na logikę, na zdrowy rozsądek nie powinien reprezentować już obozu władzy. Naprawdę trzeba dopuścić tej osobę i to jest mój apel do obozu władzy. Zastanówcie się, po co wam jeszcze to jedno stanowisko? Przecież a po co Platformie Podnej? Osoba, która jest niezależna. Ale się zmieniła sytuacja, a poza tym ja zawsze tak uważałem. Ja sam uważałem tak zawsze i mówię zupełnie szczerze. Po co wam jeszcze jedno stanowisko? Macie wpływ na jeden sąd, na sąd konstytucyjny, macie wpływ na wszystkie właściwe ośrodki władzy, z wyjątkiem Senatu. Dajcie to po prostu osobie niezależnej, odważcie się, pokażcie, żeby was kontrolował i patrzył w imieniu obywateli na ręce władzy ktoś, kto jest niezależny od obozu władzy. Przecież to jest jedyny sens tego stanowiska. Minister... Ja w ogóle nie rozumiem tego. Po co władza zgłasza minister Błażej Smychalski. Prezydent nie jest, tak stanowi konstytucja, zaangażowany w wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, ale jak państwo patrzą na pat w sprawie tego wyboru? Może być tak, że wskutek tego pata Adam Bodnar będzie wiecznym rzecznikiem? Panie redaktor, powiem tak, no to sytuacja rzeczywiście jest trudna w tym sensie, że wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, który musi się dokonać przez Sejm za zgodą Senatu, dzisiaj widać, że jest z tym ogromny kłopot i ten kłopot jest już od 4 miesięcy. Natomiast z drugiej strony mamy sytuację taką, w której Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich przecież funkcjonuje. No tutaj padały takie sformułowania, z których można by było ewentualnie wywnioskować, że ten urząd dzisiaj nie funkcjonuje. No on funkcjonuje. Jeżeli chodzi o ocenę pana Adama Bodnara, no to każdy ma pewnie swoją. Jest to osoba według mnie zaangażowana po jednej ze stron tego konfliktu politycznego. Co do tego ja akurat nie mam żadnej wątpliwości. Decyzje, które podejmował w stosunku co do różnych grup społecznych, czasem były naprawdę dalece zastanawiające. Natomiast urząd funkcjonuje. No źle się dzieje, że parlament jako całość nie jest w stanie dokonać wyboru od 4 miesięcy nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja się głęboko zastanawiam nad tymi słowami, które przed chwilą wypowiedział pan poseł Kowal, bo kiedy we wrześniu 2015 roku Platforma Obywatelska, mająca przecież wtedy wpływ na wszystkie instytucje państwa, dokonywała wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakoś nie pamiętam, żeby pan rozdzierał szaty i mówił do swoich kolegów, nie róbcie tego, dajcie opozycji zgłosić i wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. No, taka jest nasza konstytucja, która daje uprawnienia do zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich wszystkim siłom politycznym zasiadającym w parlamencie i one z tego korzystają. Na tym, panie pośle, polega demokracja. Nie może być tak, że jednym grupom społecznym czy jednym siłom politycznym zakazuje się zgłaszania kandydata, no bo przecież nie na tym polega demokracja. Ktoś wygrywa wybory, ktoś bierze odpowiedzialność za władzę i tą władzę wykonuje. Natomiast to, czy urząd funkcjonuje, czy nie, jest już kwestią naszej wspólnej oceny. I teraz proszę panów, mamy bardzo niewiele czasu, więc bardzo proszę o krótki komentarz. Czy najbliższe tygodnie przyniosą ciąg dalszy jakieś rozstrzygnięcie w sprawie sporu o aborcję? Bo nieoficjalnie informacje z kręgów władzy są takie, że uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie będzie łagodniejsze niż sam wyrok. Co panowie na to? Marek Sawicki, bardzo króciutko, bo mamy naprawdę 4 minutki. No powiedziałem na początku, że rzeczywiście te dwa demony dotyczące embarga na polskie rolnictwo i aborcji wrócą. Były kompletnie niepotrzebnie ruszane w czasie pandemii. Do tych spraw można wrócić i za rok, i za trzy. I nic. Ale jak się będzie, nie panie pośle? Pani redaktor, uważam, że powrót do kompromisu, który proponujemy poprzez zapisanie do konstytucji, już w tej chwili jest niemożliwy, że mimo wszystko prawica wahadło tak odbiła w jedną stronę, że w tej chwili z większą siłą uderzą środowiska lewicowe i dla mnie jako katolika i konserwatysty jest to sytuacja zła. Natomiast jakie będą rozwiązania? Już muszę panu podziękować. Jarosław Sellin. Nikt nie wie i Bóg raczej. Jarosław Sellin. Ja się cieszę z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października, bo on mówi wyraźnie, że życie powinno być chronione od poczęcia, również życie niepełnosprawne powinno być chronione od poczęcia. Ale rzeczywiście czekamy na pisemne uzasadnienie do tego wyroku, żeby wiedzieć, na jakim gruncie prawnym funkcjonujemy. Myślę, że to uzasadnienie będzie niebawem. Chyba marszałek Terlecki już wie, bo mówi, że właściwie prezydencki projekt dotyczący tej sprawy nie jest potrzebny. Być może tak się okaże, ale poczekajmy na to uzasadnienie, wtedy wszyscy będziemy wiedzieli lepiej, jak najwyższy organ interpretujący najwyższe prawo w Polsce, czyli konstytucję, uzasadnia ten bardzo ważny wyrok. Krzysztof Gawkowski. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny zafundował piekło kobietom. Zrobił to z premedytacją i na polecenie polityczne. I tak, ale pytanie jest inne. Co dalej? Co teraz? I chcąc zmiękczać ten wyrok, znów politycznie wtrącają się do niego najważniejsze osoby w PiS-ie, żeby go zmiękczyć. Nie ma powrotu do już jakichś kompromisów aborcyjnych. To co będzie? Są postulaty. No, PiS będzie chciało to zmiękczać, ale niestety PiS nie będzie rządziło wiecznie, więc przyjdzie taki czas, że i prawo zostanie zmienione, jak w Argentynie chociażby. Ale nie w najbliższych tygodniach i miesiącach zapewne. Krzysztof. No dlatego, że rządzi PiS. To był Krzysztof Gawkowski, Paweł Kowal. Myślę, że sprawa jest prosta. Rząd rozpętał niepotrzebny niepokój, niepokoje społeczne. Obóz władzy dokładnie, dlatego że dla mnie Trybunał Konstytucyjny jest dzisiaj częścią obozu władzy. Zresztą widać po wypowiedziach przedstawicieli obozu władzy, jeżeli się analizuje, to gdzieś tam w tle można mieć proste podejrzenie, że trwają ustalenia, jak teraz zrobić tak, żeby udawać, że nic się nie stało. Więc ja tylko zostawiam wszystkich z tym jednym pytaniem. To po co była cała ta awantura, niepokoje, kłótnie przy stołach rodzinnych, spory. Jak na koniec wystraszona władza zobaczyła, policzyła sobie w badaniach opinii publicznej, tak samo zresztą jak z ustawą o zwierzętach, próbuje jakoś tam chyłkiem wrócić do tego, co było. Błażej Słychalski, panie ministrze, jak pan odbiera słowa wicemarszałka Terleckiego, który powiedział, że prezydencki projekt właściwie teraz nie jest już potrzebny. Czy prezydent niepotrzebnie włączył się w ten spór, zrobił kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty? Panie redaktor, no nie oceniać słowa pana marszałka Terleckiego. No a komu? Panu też może. Przenikliwość pana marszałka wielokrotnie zaskakiwała wiele osób. Natomiast ja powiem tak. Orzeczenie, które padło, zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny, w zasadzie nie mogło być inne. Każdy, kto zna polską konstytucję, wie, że wie, jak wygląda ochrona życia zapisana w polskiej konstytucji. I tutaj apel do tych osób, które mówią, że jak dojdą do władzy, to dalece zliberalizują prawo aborcyjne. No szanowni państwo, konstytucja przede wszystkim i do tego odsyłam i proszę nie wprowadzać Polaków w błąd i niepotrzebnie podniecać, wzniecać niepokoje społeczne. Do tego odsyłam do konstytucji, to jest najwyższe prawo Rzeczypospolitej, które mówi o tym, jak wygląda kwestia ochrony życia w Polsce. Dziękuję panom bardzo. Jeszcze możecie złożyć, ale chórem, bo pojedynczo się nie da. Życzenia na nowy rok? Jest taka możliwość? Do siego roku państwo, panowie powiedzą? Mniej zakłamania w nowym roku życzę wszystkim. Życzenia zdrowia są wyjątkowo niebanalne. To nie był chór. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, Jarosław Sellin, Krzysztof Gawkowski, Paweł Kowal, Błażej Słychalski. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Przygotował Paweł Turski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji.